Земля вековых боров, земля васильковой рани, земля золотых буслов, у промнях косых свитання, земля верасовых снов, земля звечарелых плёсов, земля учих сынов, трагічні не знойдзеш лёсаў. Гэта моя крывія, гэта твоя крывія. Бусел на досвідку з ліпы нырцуе ў сінечу. Гэта моя крывія, гэта твоя крывія. Хай жа палёт яго доўжыцца цэлую вечнасць. Земля шугаве зімовых, вясною крона груш. Земля нізкаронай мовы і самых адкрытых душ. Земля самых сумных песень, земля самых белых роз. Земля, дзе маё палесе, світае карой бяроз. Гэта моя крывія, гэта твоя крывія. Бусел на досвідку з ліпы нырцуе ў сінечу. Гэта моя крывія, гэта твоя крывія. Хай жа палёт яго доўжыцца цэлую вечнасць. Хай жа палёт яго доўжыцца цэлую вечнасць. Хай жа палёт яго доўжыцца цэлую вечнасць.